Cansınız canlara cennet gülleri, Yaradan has bahçeden seçmiş sizleri. Cansınız canlara cennet gülleri, Yaradan has bahçeden seçmiş sizleri. Şan ve şerefiniz gelir Resul'den, böyle takdir etmiş Rahman ezelden. Şan ve şerefiniz gelir Resul'den, böyle takdir etmiş Rahman ezelden. Çağrı yâri güzin sizin dostunuz, bütün sadıkları sardı kokunuz. Çağrı yâri güzin sizin dostunuz, bütün sadıkları sardı kokunuz. Darda kalsa ümmet yanar özünüz, günahkarlar için ağlar gözünüz. Darda kalsa ümmet yanar özünüz, günahkarlar için ağlar gözünüz. Ali'ül Mürteza'dır soy şahınız, Cennetül Firdevs'e gider rahınız. Ali'ül Mürteza'dır soy şahınız, Cennetül Firdevs'e gider rahınız. İnsanlık önünde bir aynasınız, İrşad sancağını taşır hasınız. İnsanlık önünde bir aynasınız, İrşad sancağını taşır hasınız. Sizin gönlünüzde taşındı rahmet, o rahmetle hayat buldu bu ümmet. Sizin gönlünüzde taşındı rahmet, o rahmetle hayat buldu bu ümmet. Mevla ayırmasın dünya ve ahiret, Allahümme salli ala Muhammed. Mevla ayırmasın dünya ve ahiret, Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.